şevki zatram albi malrat gibi ul ya selam man rahat gibi ul ya selam be ul ya selam ya selam ya selam ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam ya salam oh oh ya salam oh oh ya salam oh oh ya salam ya salam Oh,